Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu, środa, 7 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Mm-hmm. 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu, a dzisiaj obejrzeliśmy, no już proszę bardzo, już środa, 7 marca, chciałoby się powiedzieć 7. No ale spokojnie, spokojnie, bo przecież musimy przeżyć wschód słońca za chmurami, za lasami, tak, dziś po godzinie 6 obudzi się w wielu miejscach. Nie dość, że i mgły, i troszkę przymroziło, i że ślisko, to do tego dosypuje, tego białego jeszcze. No, jakby nie było, zima w kalendarzu, nie tylko za oknami, więc także i na to trzeba być z samego rana przygotowanym. A mówimy to dlatego niemal codziennie właśnie w tym sezonie zimowym, że to taka poprawka czasowa, a dobrze ją wziąć, szykując się, jadąc do pracy. Słońce obudzi się już za godzinę, zajdzie po 17, dzień potrwa 11 godzin i 16 minut. Dziś imieniny Felicyty, Teresy, Pawła i Tomasza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 7 marca, rzecz jasna Państwo także i o tym, że wiosna już za chwilkę, no bardzo byśmy chcieli, między innymi nasza wierna słuchaczka, pani Kasia, informuje, że sezon grzewczy uważa za zamknięty. Chyba przedwcześnie, tak mi się wydaje. Andrzej Zaucha, tak z tym Paryżem i z tymi życzeniami na pocztówce przed godziną 5 skojarzyło mi się, więc kto może robi głośniej? My tak. Celami, cały twój Paryż z pocztówek i mój. C'est la vie, wymyślony. C'est la vie, ciebie obchodzi, przejmuje się. Podmiejski pociąg rozwozi twe dni. Serawi, wciąż spóźniony. Serawi, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Na epa kościół, widok z mostu. Na epa kościół i ten bruk. Ideał nie tną go. Na epa kościół i do wzrostu. Na epa kościół i ten dróg tak realny. Zostaniesz tu do złudzenia. Zostaniesz tu. W kaskadzie nocą też grają walca. Już na rogu kumple jak grzech. Odwrotu już nie ma. Nie, nie, nie. Wypijesz to wszystko do dna. Także dziś. Co dnia. C'est la vie, cały twój Paryż z pocztówek i mgły. C'est la vie, wymyślony. C'est la vie, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Na epa kościół, widok z mostu. Na epa kościół i ten dróg. Ideał nie tknął go. Thank you. Piotrku, cieplej w Paryżu dziś, cieplej niż u nas, jak słyszeliśmy, raporty pogodowe między innymi ze stolicy Francji przed godziną piątą. Teraz 10 minut po piątej sprawdzamy, co u nas. Z południa napływa ciepła masa powietrza polarnego, morskiego. Uważajmy, bo ranek miejscami mglisty, a na drogach bardzo ślisko. I te ostrzeżenia, jak mawiają drogowcy, lokalnej drogowej śliskości, także ponawia pan Paweł. Bierzemy sobie do serca, to mówię w imieniu wszystkich dojeżdżających do pracy. Uważajmy, bo ślisko. Dziś w północnej połowie kraju śnieg i deszcz ze śniegiem, a na Suwalszczyźnie możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. To nie tylko ostrzeżenie dotyczące śliskości na jezdniach, ale także na chodnikach. Uważajmy. W pozostałych regionach z przejaśnieniami, ale też będzie padał deszcz, lokalnie deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg, choć możliwe też i większe przejaśnienia, głównie na południu. No właśnie. Na północy kraju wiatr słaby, umiarkowany przeważnie południowo-wschodni, poza tym słaby, zmienny. Ciśnienie rośnie, ale i tak niskie w południe w Warszawie wyniesie 982 hektopaskale. A w dzień wszędzie powyżej zera, najniższa temperatura na północy plus 1, plus 2 stopnie, w centrum do plus 6, a najwyższa temperatura dziś na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce tam do plus 8. No taka to końcówka zimy w wykonaniu pana synoptyka. Kto może robi głośniej, bo teraz LUC, Bowska i Tomek Kot. Zdaje się, że pan Tomasz z tej trójki udzielał się najgłośniej, jeśli chodzi o te takie wyrazy dźwiękonaśladowcze, takie... Moi kumple już załapali się na rodzinny pociąg. Siedziałem sam na pustym dworcu z jakimś kotem i wilgocią. W życiu raz cesarza, chuj longa, tron, raz fotel, mebli, bocio. Relacje damsko-męskie są jak moja kiteriera. Z dupy i pokręcone, ciężko zgłębić je od sera. Myślałem, co zrobiłem źle, czemu samotność doskwiera. Kiedy mój miłości pociąg wróci jak bumerang. Ale on sam swój rozkład jazdy wybiera. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie na miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie na miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Można myśleć, że Everest to Delta, fury, domy, zielona trawa, kominek rozpalony. Biały sweter, w szereg ciepły sedes, lajków tony. Mercedes i tekowy kredens nagibony. Być może żony to twoje korony łapie. Tutaj każdy się na inne szczyty drapie. Nie chcę was psikać święto prawdą jak Boga parafie. Ale w pustym ogrodzie nadepnąłem raz na grawie. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie na miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie na miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. LUC, czyli Łukasz Rostkowski, Bowska, czyli Magda gra Bowska, Wacławek i Tomasz Kot, czyli Kot Tomasz. 16 minut po godzinie 5, zapowiedzi tego, co dziś przed nami z kraju i z zagranicy. Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Gowin, profesorowie i socjologowie wezmą po południu udział w debacie Marzec 68, Ogólnopolski Ruch Społeczny przeciwko komunizmowi. Debata na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się w związku z obchodami 50. rocznicy studenckich protestów. Przypomnijmy, wczoraj Sejm niemal jednogłośnie przyjął rezolucję w sprawie 50. rocznicy marca 68. Czytamy w niej, że Sejm wyraża szacunek dla wszystkich walczących wówczas o wolność i demokrację, potępia komunistycznych organizatorów antysemickich prześladowań oraz dziękuję za solidarność z prześladowanymi. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji zbada dziś zwrot kamienicy przy Mokotowskiej 63. Decyzję reprywatyzacyjną w 2011 roku wydał ówczesny wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Warszawskiego Ratusza. Według prokuratury zrobił to za 2 miliony złotych łapówki. Początek rozprawy o 10 w siedzibie prokuratury krajowej. Dziś drugi dzień posiedzenia Senatu. O 10 Izba będzie kontynuować pracę nad ustawami, które znalazły się w drugiej części harmonogramu prac. Wczoraj omówiono 7 regulacji, blok głosowań zaplanowano na jutro. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od tego, co postanowią członkowie Rady, zależy, jak wiemy, wysokość oprocentowania i kredytów, i lokat w złotych. Z zagranicy, ale też polskie akcenty. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski uda się dziś do Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie rozmawiał o sytuacji na Ukrainie, polityce bezpieczeństwa i polskich priorytetach w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Spotka się m.in. z przedstawicielami Departamentu Stanu oraz doradcami prezydenta Donalda Trumpa w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. W Berlinie dziś pierwszy dzień 52. międzynarodowego spotkania turystów. W branży turystycznej rozpoczynają się międzynarodowe targi turystyczne. W tym roku udział w nich bierze 186 krajów, w tym Polska, a tegorocznym głównym partnerem targów jest Mecklenburgia Pomorze Przednie. Polska ekspozycja jest zlokowana tradycyjnie w hali numer 15. Prezentują się tam m.in. województwa opolskie, podlaskie i mazowieckie. Prezentacje na targi przygotowały także takie miasta jak Kielce, Giżycko, Łódź, Olsztyn czy Kołobrzeg. Przypomnijmy, 52. Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie czynne będą do 11 marca. Te dwa ostatnie dni są otwarte dla szerokiej publiczności. No i przypomnijmy, że w ubiegłym roku targi łącznie odwiedziło ponad 170 tysięcy osób. Jeszcze Londyn, bo tam dziś początek Kinoteki, największego festiwalu polskiego filmu na Wyspach. W programie Klasyka przegląd najnowszych filmów z nad Wisły, także specjalna część z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wiele z tych wydarzeń, na pewno więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Sygnały od Państwa, te dotyczące tego, że no nie tak znowu ciepło, bo no jednak mimo, że nie przymroziło to ślisko, prośba o ostrożność. Wczoraj nie 7, nie minus pół, ale i tak jest dobrze, to Państwo Estera i Marcin. Pan Paweł ponawia ostrzeżenie, uważajmy, bo jest ślisko, tak, bierzemy sobie do serca. Jeszcze taki wątek, no nie chciałbym jakoś wchodzić specjalnie w życie osobiste i w bio, ale pani Beata z Zamglonego Nowego Sącza pochwaliła się, chociaż wyznała, że chwalić się nie będzie, ale właśnie dziś ma urodziny i państwo tak podpuszczają, że zapytać, że które, że to... No nie wypada, ale złożyliśmy najserdeczniejsze życzenia. Myślę, że pani Beata zadowolona. Choć z drugiej strony są i takie panie, jak pani Elżbieta z Opola, która to melduje się sprzed lustra przy malunku i wprost dziś informacja o tym, że właśnie dziś na liczniku trójka z przodu, ostatnie trzy przed zmianą kodu na czwórkę z przodu, to za rok. No to już wiemy, że pani Ela też ma urodziny. Wszystkiego najlepszego urodzinowego. 20 minut po godzinie 5. Za chwilkę zaglądać będziemy do muzycznego trójkowego kalendarza, a wiele się tam dzieje w kalendarzu. Oj, wiele się dzieje. Zaczniemy od duetu Simon & Garfunkel. A dlaczego to oni? O tym za chwilę. 48 lat temu Simon & Garfunkel z albumem Bridge Over Troubled Water na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych i tak przez 10 tygodni. Rok 1970 z tego właśnie wydawnictwa utworu Cecilia. 23 minuty po godzinie 5 zaglądamy do pozostałych wybranych wydarzeń z historii. Także z historii muzyki, ale po kolei. W roku 1000 rozpoczął się zjazd gnieźnieński, spotkanie cesarza niemieckiego Ottona III, pielgrzymującego do grobu świętego Wojciecha z polskim władcą Bolesławem Chrobrym. Wydarzenie to miało charakter synodu kościelnego, podczas którego ogłoszono powstanie pierwszej na ziemiach polskich metropolii ze stolicą w Gnieźnie. Właśnie ten zjazd trwał do 15 marca. Także roku 1000. W 1330 roku z nadania Władysława Łokietka Tarnów uzyskał prawa miejskie. W 1875 urodził się Maurice Ravel, kompozytor francuski, pianista, jeden z przedstawicieli impresjonizmu. 142 lata temu amerykański fizyk Alexander Graham Bell uzyskał patent na pierwszy aparat telefoniczny, który skonstruował wraz z Thomasem Watsonem. 107 lat temu urodził się Stefan Kisielewski, pisarz, kompozytor, krytyk muzyczny, publicysta krakowskiego tygodnika powszechnego. Popularny Kisiel zmarł w 1991 roku. 92 lata temu między Londynem a Nowym Jorkiem odbyła się pierwsza transatlantycka rozmowa telefoniczna. W 1985 roku zmarł Arkady Fiedler, pisarz, podróżnik, reportażysta. W czasie II wojny światowej żołnierz polskich sił zbrojnych na Zachodzie. W roku 1999 zmarł Stanley Kubrick, amerykański reżyser filmowy, scenarzysta i producent. 6 lat temu zmarł Włodzimierz Smolarek, piłkarz, reprezentant Polski, napastnik, pomocnik. A w muzycznym trójkowym kalendarzu zatrzymujemy się na niezwykłej dacie i to właśnie, myślę, powrócą fantastyczne wspomnienia. Proszę tylko zagłębić się w to nagranie. Może zrobić głośniej, może pośpiewać, może odszukać swoich ukochanych artystów. Bo właśnie 33 lata temu ukazał się singiel charytatywny We Are The World. USA for Africa już teraz z roku 1985. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Done and out. Tak, było 7 marca 1985 roku, kiedy ukazał się singiel charytatywny wykonany przez formację USA for Africa, którego celem było zebranie pieniędzy na pomoc dla głodującej Afryki. Pomysłodawcą był Harry Belafonte, który tydzień temu skończył 90 lat, a piosenkę napisali Michael Jackson i Lionel Richie, a producentem był Quincy Jones. W muzycznym trójkowym kalendarium taka niezwykła data sprzed równo 33 lat. Wspominamy to fantastyczne nagranie i chyba jeszcze lepsze wykonanie. Po 5:30 już czas na prognozę pogody. Z południa napływa ciepła masa powietrza polarnego morskiego. Uważajmy, bo ranek miejscami mglisty. A dziś w północnej połowie kraju deszcz ze śniegiem na Suwalszczyźnie. Możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. W pozostałych regionach też będzie się chmurzyć i padać. Deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. Możliwe większe przejaśnienia w ciągu dnia na południu kraju. Wiatr na północy słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Poza tym słaby, zmienny. Ciśnienie niskie, ale rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 982 hektopaskale. No i temperatura w dzień wszędzie powyżej zera, od plus 1 na Suwalszczyźnie oraz na Wybrzeżu, 2 do plus 6 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na Górnym Śląsku i w Małopolsce, tam do plus 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tego plebiscytu nie wygra największy nawet kornik. Jest on bowiem wyłącznie dla polityków, którzy czasem dają się ponieść fantazji. To jest rzecz opisana w socjologii, filozofii politycznej już bardzo dawno. Powstaje wówczas taka sytuacja, że rejestrujemy ich wypowiedzi, gromadzimy i przedstawiamy słuchaczom. Srebrne usta 2017. Każdy ze słuchaczy to jest jeden głos. I kto zgromadzi ich najwięcej, wygrywa. To jest jedyna droga. Jedni będą zwycięzcami, inni utworzą tak zwany ogon. Ciekawe, kto kim zostanie. O tym przekonamy się już niebawem. Zapraszam, Beata Michniewicz. Autopromocja. Kiss me, sometimes say. Kiss me for making you wait. Kiss me, sometimes say. Kiss me for making you wait. Kiss me, screw everything inside. Kiss me, you're never getting it right. Kiss me, good night. Happy Monday w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że klawiszowiec formacji Paul Davis kończy 52 lata. Z najlepszymi życzeniami. Urodziny dziś także pani Małgorzata z Rybnika obchodzi. Wszystkiego dobrego. Także Olli-Pekka Karjalainen, fiński młociarz. On to z rocznika 80, 38 lat. No i się oberwało Budziczkowi, bo ja to nic tylko tak... No i pani Beata z Nowego Sącza, która to dziś ma urodziny. No dobrze, powiem. W przyszłym roku nastąpi zmiana kodu na piątkę z przodu, ale wiadomo, że w pewnym wieku każda z nas co roku kończy 20 lat. Z pozdrowieniami pani Beata z Nowego Sącza. Ja nic, ale to... No prośba taka była. Ze Śliskiego Mostu Siekierkowskiego raportuje jeden z plusem pan Darek Złotowa Warszawski. Tak, pan Darek napisał. Również pozdrawiamy. Szybkiego, myślę, to już teraz końcówki nocnego dyżuru. Pozdrowienia z drogi krajowej 19, jeszcze nie S19, Lublin-Rzeszów. Temperatura wydaje się, że plus 0 stopni. Po ślizgu brak, na szczęście, to od pana Marka. Prokor Harum w muzycznym kalendarzu, bowiem dziś 72 lata, kończy Matthew Fisher, autor tekstów, producent muzyk formacji. Feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. At first just go sleep. Turn the wider shade off fail. Prokor Harum i Matthew Fisher, autor tekstów, producent Prokor Harum i te jego organy Hammond M102 na urodziny 72 artysty z najlepszymi życzeniami. Sygnał od pana Tomka, który to parzy kawę dla naszego budzikowego grona. Pan Tomek już na stanowisku. Bardzo się cieszymy. Pan Marcel prosi, by nie straszyć mrozami, mgłą, przymrozkami, opadami śniegu czy gołoledzią. U nas 27 stopni i cudowne słońce.

A na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza zespołu The Beatles, to dlatego, że w 1962 roku w Teatrze Playhouse w Manchesterze odbyła się pierwsza sesja nagraniowa grupy The Beatles dla radia BBC, a wówczas nagrano 3 utwory, wśród nich Please Mr. Postman. To było 56 lat temu. Ciąg dalszy kalendarza oczywiście w porannej audycji już za godzinę. Powtórka z takich wybranych wydarzeń. No, będą oczywiście urywki z kalendarza. Polecamy Państwu bardzo gorąco. Tymczasem za 12:06 czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Cieszę się bardzo zawsze, kiedy poczta przynosi jakieś polskie nowe nagranie, nową płytę polskiego zespołu. Taki zespół nazywa się Teren C. To niedawne odkrycie, już sprzed kilku lat, ale płyta jest bardzo ciekawa. Jej tytuł Tak myślę sobie. Zespół działa niedaleko Warszawy, w Teresinie i gra w składzie Jakub Kamiński, Janusz Frychel, Daniel Klimczak oraz Katarzyna Bednarek, która śpiewa, i Tomasz Połeć, który także śpiewa, ale gra na banjo i harmonijce ustnej. Właśnie piosenka z tej płyty pod tytułem Pociąg. Muzyka Dariusza Dudki, a słowa Tomka Połcia. Gdzieś gnał jak szalony, turkot kół nie dawał mi spać. Stary ten szlak zapomniany i rzadko na stacji ktoś wsiadł. Stary konduktor znudzony nie pytał, czy bilet mam. Znałam dość dobrze te strony, wiedziałam, chciał. Wspominał swoje przygody i świat, który odchodzi w dal. Kiedyś się podróżowało, wałówkę każdy swój miał. W wagonach w karty się grało i nikt nie marudził, że stał. Już chyba tak człowiek sam tego chce, gdy musi ruszać gdzieś w świat. Chcesz wsiadać sam, bracie, nie, obcemu wtedy zwierzysz się. Co dzisiaj zdarzyć się może, to już ostatni nasz kurs. Aha. Ciuchcia ma iść gdzieś na dworzec i jako zabytek tam gnić. Ja jestem ciekaw, co ze mną. Staż, no i wysługę lat. A może też do muzeum jako zabytek, a ja? Już chyba tak człowiek sam tego chce, gdy musi ruszać gdzieś w świat. Nie bardzo chcesz wsiadać sam, bracie, nie, obcemu wtedy zwierzysz się. Nie bardzo chcesz wsiadać sam, bracie, nie.